I zato to nije karakteristično uzvišenog Allaha. I to nije pohvala njemu. Da se na taj način zvišuje sahu. I od toga nema sevaba zato što nije propisano u ovoj vjeri. Nego ono gdje ima koristi, to je čemu nas poučava Resulullah koji kaže kada spomeneš uzvišenog Allaha tri puta, njegovim imenom on ti se odaziva. Jesi rekao Allahu, Allahu, Allahu, tri puta, Allah ti se odaziva. Tri puta ga zapravo. Bilo kojim Allahovim imenom. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, ja Rahman, ja Rahman, ja Rahman. Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Kayyum, Ya Kayyum. Bilo kojim od Allahom i Đelešanuhu nije tih imena. Kada ga pozovemo time, on se zasigurno odaziva. Dakle, dola je srži badeća. Time što je to zikrom glas pominjanje uzvišenog Allaha, time što tražimo od njega nešto, i izražavamo time našu potrebu prema njemu, a to se spominje u kuranskim riječima, Allahu es-samed. Es-samed znači u to Allah je uzvišen i taj koji je neovisan od svakoga, a koji je svakome potreban. Svako se Allahu obraća. I mu'mini kafir. Kafir od svoje potrebe mora jesti, mora tražiti, pokorava se Allahu i zakonu. Iako to neće da prizna svojim riječima. I zato što ovaj ibadet u sebi ima osobinu poniznosti uzvišenom Allahom Jelešanu. Uzvišeni Allah nam kaže وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ I vaš gospodar kaže molite me, ja ću vam se odazvati. I zato među najvećim grijesima jeste izgubiti nadu Allahovu milost. Izgubiti nadu Allahovu milost, to je među najvećim grijesima. I stroga je zabrana u Kur'anu spomenuta u pogledu toga. Uzvišeni Allah kaže Ja ibadi jelladine esrafu ala anfusi. O moj rodom, vi koji ste se ogriješili prema kome? Prema samima sebi. Allahu štetu ne možete na njih. La taqnatu min rahmatillah. Ne gubite nadu u Allahov rahmet, u Allahov milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah oprašta, po jednom tefsiru se kaže sve grijehe, a po drugom tefsiru jami'a svima grijehe. Allahu akbar. I zato kada oni koji su širk učinili Allahu dželešanu, kada vide na kijametskom danu da Allah uzvišeni oprašta sve grijehe osim širka, onda će doći pa će se zakreti. Wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Kako nam Allaha našeg gospodara mi nismo širčili. Unzur kejfa kezebu ala anfusihim. Pogledaj ti kako oni lažu na sami sebi. Wadalla anhum ma kanu yaktarun. I ne ima ih oni koji vas se oni molili mimo Allaha da im tada pomogu. Allah oprašta grijeh. Ostavio 99 svojih milosti zahire. Samo jedino do njavsku svijetu. Od stotinu. Na hiru samo će biti potrebno. I zato, ko ne moli uzvišenog Allaha, Allah se srbi. Inna alladine yastakbiruna an ibadati se yadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se budu oholi od moga ibadata i ne budu činili dovu, bit će stanovnika jahannama. Najveći vid dove koju čovjek upućuje Allahu dželešanu jeste namaz. Vidjeli smo koja je važnost zove u islamu. A onda, kroz propis namaza, ova dova se najpotpunije pokazuje i izražava. Sam namaz u arapskom jeziku se kaže es-sala. Salatu znači u prijevodu dova. Dakle, ovaj namaz koji mi činimo nazvan je dovod. I u njemu čovjek upućuje dove Allahu dželešanu. I najbliži je Allahu kada je u namazu, a u namazu je najbliži kada je na sejdi. I zato šeitan pokušava da ti ukrade od tvoga namaza. I zato ti na neki način kao, navodno šeitan hoće da uslugu učini. Pa ono što ti zaboravio, mimo namaza donese ti u namazu. podsjetite tome. Jer zna šta znači namaz. Pa da te podsjeti tome dunjaluku, njemu je manja šteta nego da ti misliš na Allaha Dželešanuhu namazu. I zato je tu cijeli namaz u dove. Na ovaj i na onaj način. Obratit ćemo sada pažnju na dove namaz. Prije namaza, nakon što se uzme abdest, čovjek kaže koju dovu. Prije uzimanja abdesta kaže Bismillah. I to je uslov i ispravnost abdesta. Ako čovjek zaboravi Bismillu, ko Bog da iša, ali nema u tome štete. Ali ne bi smio namjerno ispustiti. Tokom abdesta nema nikakvih dova. Niti su navedeno od Božje poslanika. Ono što se kaže kad opere ruke, pa se opere lice, pa bez učini, pa noge operu, desna, lijeva, dole, to nikad nije učio Božje poslanika. To nema osnove u slavu. Ali ono što ima, to je iza abdesta. Da se prouči, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فانا ايسا دوا فروشو يفروشي تدا. كتشيدي لايدا انا سيلو فزاوشي سو سيلو توم دوا متو فراشتا ينبغي فريس. فريس كفارة. فنبغي فريس. وطم يسوش على الولكي يسالا سبومينو انا مي كو ازمي عبدس نتاي ناشي كاجي او. ساسواكو كابليسون كو يامو سادني. سافرسا. S noktiju, sa lisa, s očiju i tako dalje, spadaju u njegovi grijesi. Tako da čisti izlazi abdest. Nakon toga staje namaz. Kod nas je poznata dova kojom se počinje namaz. Nakon što se prouči prvi tekst. Ali prije toga da ovu prvu dovu spomenemo, inšala nakon dersa, ja ću sve ove dove ponovo spomenuti. Inšala da se sada ne zadržava. Dakle, prva dova nakon abdesta jeste سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ناكل طوغا. ايه اسمه الله اكبر وخير تبع مكير الامام ابلس. وبيتشا الى دولك في الكومية يسن في اسر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. امام يجوكي دولك في بيغامبر عليه الصلاه والسلام وشي وصوم الامام. كويس دولك. برافو. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي بالثلج بالماء والثلج والبرد. ذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. To su dove koje je Boži poslanik sam učio prilikom počinjanja samoga namaza. One imaju veliki značaj. U njima se, na primjer, kaže, okrenuo sam svoje lice onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Kao pravi vjernik, ja nisam od mušlika. Zaista moj namaz, moja žrtva, moj život i moja smrt pripadaju Allah, koji ne ima druga. To mi je naređeno i ja sam od muslimana. Od značenja tih dova jeste isto tako, Bože, udaljim i napravi udaljenost između mene i mojih grijeha, koliko je između istoka i zapada. I očisti me od mojih grijeha, kao što se čisti bijela odjeća. Isto tako od tih dova jeste uzvišeni Allahu, gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila. Ti ćeš presuditi ljudima u onome u čemu su se oni razišli. Nakon toga učimo Fatihu koja je isto tako vrsta dove. I zato se kaže u hadisi kuciju kada kaže moj rob, više ne Allah to kaže,

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والكبرياء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هنا يقولتي ربنا لك الحمد الله أكبر On je mahrum od te dali. Taj nema vakta proučiti. Iako htio, taj ne može proučiti. A koliko znači smiri se u namazu. I zato ulema kaže, između njih je i imame Buhanife, kaže da je ta'dili erkan rukn namaza. Osnova namaza. Što znači da se mora ta'dili erkan ispuniti. A to je smireno kad se ode na ruku, kaže se, Allahu Akbar, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Mora se smiriti. Kad se ispraviš, opet se mora smiriti. Pa ma'nine, ta skrušenost, to polako klanjanje, to treba, to je uslov namaza. Ako se to ne ispuni, ne vrijedi tada ni sebi sežda učiniti. Sebi sežda to ne može ispraviti. Jer sebi sežda ispravlja vađibe, a ne može ispraviti ruknom. Dakle, osnovni dio bez koga namaz ne može biti, ako se to ispusti, ne može se sve za to zamijeniti. Dakle, ove dove nas čini da kako treba obavljamo namaz. I zato ovaj ta'dili erkan je postavljen kao rukun, kao osnova namaza. Nakon toga idemo na sežda. Sežda sada, rekli smo da je namaz sam dova, a sežda da je to dova dove, srž namaza. Šta se na sredi uči? Kao što znamo, uči se Subhana Rabbi al-A'la. Neka je slavljen moj uzvišeni. Rekli smo na ruku veličanstveni, Azim. A oni smo rekli, A'la uzvišeni, moj gospodar. Koliko hoćeš puta da kažeš. Kada klanjaš kao imam, umjereno, nemoj dugo, zbog onih koji su iza tebe, jer, kaže Resulullah ali sad sad, među onima koji su u džematu, ima ad-da'if, ima slab, čovjek u godinama. Nema snage, slab i bolestan, i čovjek koji je i zdrav i nije slab, ali ima neku potrebu. Siti, negdje žuri, ima nešto, nemojmo duljiti sa farzojima. Ali to ne znači da se to bilo kako ovaj. Ali kad je čovjek sam, onda što može više da je bliže na sežde uzvišenom Allahu, to je ono najbolje. Kao što je radio Boži poslanik, a.s.a. u svome namazu, jednom priliku Maiša radijallahu anha, ga je dovoljno će napojeći se da nije preselio na ahire. Toliko je ostao na sežde. Onda ga pita, zašto to Boži poslanik? Kaže, zar da ne bude zahvalan Allahu rob. Što duže na sežde kad sam klanjaš, to ti je ibadet Allahu dželle šanuhu. I to na sežbi nos i čelo. A ne samo čelo, to nije ispravna sežda, nepotpuna. I nos i čelo moraju biti na sežbi. Ashabi Božeg poslanika je sad sam, u kakvim su uslovima klanjali. Kaže jedan od njih, tako mi Allaha znala je biti takva vrućina, da je jedan od nas uzeo bi one prašenje pijeska. Pustinja je to. U Medini kad su klanjali. Uzeo bi jedan od nas u ruku pijeska, pa bi to držao, pa bi stavio, da može seždu na to da učini, da se malo ohladi u ulici. Užezo, velo. Takvim su uslovima, znači, krenja. I bade to na ovom šažu učiti. Šta se uči na seždu? Evo Bekr, prva koga umeta, pita, Boži poznajuće, reci mi, kad bude na seždu, šta da uči? On je tu nagradu prvu dobio. Kaže u Boži poslanik, kad budeš na seždu uči. Rabbi inni zalamtu nefsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim dova za maghfira Bože ja sam sebi veliki zulum počinio nepravno oprosti mi jer grijehe ne oprašta niko drugi do ti oprosti mi tvojim oprostom i smiluj mi jer ti jedini si taj koji opraštaš grijehe I to je učio Abu Bekr radijallahu anhu na seždi i to je nama pouka da učimo tu dovu. Dalje,

da se nauče i da se primjenjuju. One se mogu naučiti, ali ako se ne budu primjenjivale, brzo će se zaboraviti. Tako da u svojim namazima osjetimo još veću slast, još veću ljepotu, a zaista to je ono što nam je potrebno da osjetimo od naših namaza, kao što kaže Rasulullah alejhiselam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. I najveća radost, sreća i zadovoljstvo dato mi je da budem u namazu. I neka te pripaze oni kojima je namaz, šta? Teret i teškoće. Koji izbjegavaju namaz pa klanjaju ga u zadnje vrijeme. أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Teško li se onima koji klanjaju, koji izbjegavaju svoj namaz. Što znači klanjaju ga u zadnje vaktu namazom. I kakav će taj namaz biti? U njemu nema skrušenosti. Koliko će se od njega uračunati i upisati čovjek u sevabe i će to samo biti namaz za koji se kaže da će doći na kijametskom danu i njegov vlasnik biti udaren po licu i reće: evo ti tvoj namaz, da Bog da te Allah upropastio kao što si ti mene upropastio. Dova protiv njega. Znači, onoga koji je olako držao da namaza, Allah Ekber, na brzinu stanjao, ni džemata, ni hušua, ni skrušenosti, ni dova, ni ničega. Na brzinu se, ako se obavilo, na brzinu se to stanjalo i ništa. Izađe iz namaza, kakav je ušao, ne smije tako. Namaz je nešto uzvišeno, savršeno. I zato ako se okreneš u namazu, izgubio si namaz. Jesi svojim licem okrenut Allahu dželle šanu. Ako okrenješ se licem, i zato kad kažemo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, okrenemo se desno i lijevo, završen je namaz. Ako se mimo toga budeš okretao, gotov je namaz. Ali, ima jedna druga vrsta okretanja koje ljudi nisu svjesni. A to je okretanje svojim srcem. Ne razmišljaš o namazu. Kupio, prodao, dao, posudio, koliki je dug, gdje je ostavio, šta je zaboravio, šta se desilo, ko se s tim posvađao, ko se ženio, ko se razveo, šta je to bilo na dunjalku, djeca ne slušaju. To poslova, u tom je namazu. To je okretanje od uzvišenog Allaha srcem. U tom slučaju namaz kao namaz na formu, ispunjene. Nije batal kao namaz, ali nema se rada. Ali nema se rada u tom. Dakle, to moramo sve. I odmah nakon šehadeta šta dolazi? Radi upravo nama. I moramo krenuti od ovih osnova. Da bismo osjetili slast i ljepotu namaza koji kanja. Kad izađemo iz namaza, da osjetimo taj rahatluk, ljepotu jednu. U tome namazu, koliko nam prođe vreme? Par namaz. 5 do 10 minuta. Ali zaista, ako si se posvetio Allahu dželešanu u tome namazu, ko da si ostao ne znam koliko vremena. I nakon što klanjaš, predaš telam, šta je prvo što kažeš? Šta je prvo što kažeš? 3 puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kad čovjek govori estagfirullah? Kad što pogriješ? Kad radio si nešto? Kažeš estagfirullah. Klanio si, izašao si iz ibadeta. Ostavlja ulema pitanje, zašto sad estagfirullah? Što sad pogriješio? Ako ti je šta promaklo u namazu, što me najveće mi bade, činiš i sista. Ne bi njime izašao iz tih grešaka. To jeste to lutanje ponekada, to što pokušava šeitan čovjeka da odrači. A vi znate da su Židovi predbasili ashabima i rekli: vama šeitan svašta u vašim namazima, u vas je nama ništa. I zato kad su pitali Abdullah ibn Abbas, i znate šta je govorio, vi ste sami šeitani, pa zato vam on ništa i ne ubacio. Dakle, onaj kome će ubacio, to je musliman. Od koga hoće da ukrade što više toga namaza. I kako krade namaz, da ne su ova Aleksa nam to objašnjava, to je ono ako čovjek ne gleda ispred sebe, već pogledom leti desno i lijevo. Ne su ova Aleksa sam kaže, to mu šeitan krade njegov namaz. Dakle, obraćati pogled i zabavljati drugim stvarima. Dakle, potrebna je ta skrušenost u namazu, najiskranije obavljanje, da bi nešto i druga djela kako treba bila. Jer

I zato Ebu Bekr radijallahu anhu, najbolji od ovoga ummeta, kada mu je njegov rob donio, jer to je hedija. Ali on je gledao odakle je ta hedija došla, pa ga ovaj upita, a znaš odakle? Kaže, ne znam, reci mi. Kaže, radio sam kod nekog vraćara prije, pa mi on dosta dužan da bi ti isplatio. I to sam ti ja donio, se poklonio. A Ebu Bekr ni pet, ni šest, nego ruke, usta i to izbaci iz sebe. Neće u sebi da to bude. Iako je njemu hedija. Jer kaže se, kad pređe drugu ruku, tebi je hedija, njemu je hala. Možda ti znaš šta je on radio. Ali, u ovom slučaju, on hoće da umlje 100%. Bez sumnje. Bez sumnje. To je to. Da naša veza sa uzvišenim Allahom ne bude samo u džami. Nego da bude stalno. Zikr, spominjanje uzvišenog Allah je zrešano i u vodu, u odlasku, dolasku, sjedenju. Stalno da nam je na našem jeziku zikru Allah, spominjanje uzvišenog Allah. Dobar. I zato je znalo biti Resulullah alejhi ve sellem sjedi na jednom tijelu, među bi se neki. Zapamćeno je da bi govorio po 70 puta, po stotinu puta. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bože, oprosti mi. Ti primi mi moju teubu, ti si taj koji opraštaš i dovu primiš. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Po 70 puta bi on kao Allahov resul alejhi ve sellem učio estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Po 70 puta dnevno istighfar bi činio. Ako hoćemo da budemo uz njega, ako Bog da inša na ahiretu, ako hoćemo da sa Allahovom pomoći njegovim izunom dobijemo šefaat Resula Ali Sassam, potrebno je da ga slijedimo u svim našim pitanjima. I kakav čovjek bude u životu, takav će biti pred smrt i na smrti i nakon smrti onome što dolazi. I zato je zapamćeno od onih kojima je dunjaluk bio i u srcu i u očima i ušima, kad su umirali, ljudi mu kažu, reci la ilaha illallah. To je taj telkin. Da mu napomeniš da govori la ilaha illallah. Ne bi sad im preselio na ahiretu. Dakle, da se podsjeća. Nima tu više stida. Kad vidiš čovjeka da umire, nemaš ti stidi to mu reći, reci la ilaha illallah. Znači, umireš. Pa on umire, gotovo je svakako. I zato nema usručavanja, reci mu, gotovo je. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ kad bude i on ubijeđen da je više došao čas rastanka. Recimo, reci la ilaha illallah. Neki, kada su im to govorili, on je uzeo računa. 2 + 5 = 7 - 8. Što? Upameti mu to, to magnetofon. Samo ponad. Što? Jer se tim na dunjalu kubali. I nije mogao tu, u tome času da se prije da on to govori. Ne može. I zato se spominje u Kur'an Kerim, u surati Ibrahim, kaže se يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah u čvrstim riječima šahadeta to je. Na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku u najtežim časovima. Kada duša izlazi. Tada uvišeni Allah prave mu'mine i čvršuje. I onda tada kažu la ilaha illallah. Jer hadis kaže, ko kaže na smrtnome času čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ulazi u džennet. Ali ko je taj ko će u tome času čvrsto ostati? Kada se tijelo opire, da mu je još malo u životu ostati. Da mu je još malo dunjaluka okusiti i doživjeti. Usjeće onaj kome se, ko bude u životu kako treba sa šehadetom živio. Kome to bude u njegovom razumu shvatanju. Inače, to nije nikakva formalnost. Ono što se kod nas shvata, dođe munker i nekir, ispituje, to je istina. Ispituje onoga koji je u kabla. I šta se dešava? U tome slučaju ova dva meleka, meleka koji ispituju u kaburu, pitaju ga, ko ti je tvoj gospodar, ko ti je, koja ti je vjera, ko ti je poslanik, tako dalje. Ako bude kako treba u svome životu, neće dobro. U nas se pokušava na tome ispitu kazati što se. Govori se o zovu talki. Nakon što se ukopa mrtvi, kaže mu se, o taj i taj, reci to i to, reci to i to. On ne može reći ako nije takav bio u životu. Ne može mu za to ništa dobasit, došapnut, u tovoj. Kakav je bio takav? Mu narodi kada ga upitaju, on zna odgovor, ali ne može. Če samo kaže, pita mu se, ko ti je tvoj poslanik? Gospodar, ko ti je vjera? I vidite ti, zato što si tako živio, tako umro i tako će ti živiti. Jer se ne može vjera uzimati kao nešto. Ja ću sada biti u džamiji musliman, a mimo džamije radit šta hoću. Wallahi, nije si primjer. Allah te hoće da si njegov. Da si mu pokoran. Pozove se, ja i Arvedine, a Bog mumine. Ako se ne odazoveš, znaj da u tome tvome mumin nešto nedostaje. Jer ako se osjećaš da si mumin, odazvaćaš se. Pa one partijaše, one najgore, ona najgora stvorenja. Gledali ste na filmove, kad ih pozovu, kažu, o članovi komiteta, o skojevci, trče, lete u žehenne. A nas kad uzviše mi Allah pozove i kaže, o mumini, hoćemo lećemo. Kaže žena, pa ne znam dok se smislim, dok ja to shvatim, treba mi da ja pokupim, ne treba. Nije treba, nego hoću mi leći se pokupim. Šta ti imaš da shvataš tako što si čula da to mora? Ne može se nikakav muftija, niko ti ne može dati da te toga opravda, da te izvede iz toga. Tu nima, to je Allah tako odredio. I zato tražite da si njegov. A kako ćeš biti njegov? Stalno da ti uzvišeni Allah, njegov zikrullah, da ti je na spomenu i da ti je uvijek na umu. I zato jedan ashab kaže mu Rasulullah alejhiselam, la jezalu lisanuke ratban min zikrillah. I kad ti je stalno jezik u zikrullah, Allah. Dakle, stalno Allah uzvišeno spominje. I od svojstava munafika jeste šta? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Allah ne spominju osim malo, osim rijetko. Uz to riječi, ako spomeni, ako ne spomeni Allah. I zato ćete vidjeti da židovi koji su iskrivili te vrata, ima jedan cijeli sufr, cijela sura, što bi se reklo, jedna, u kojoj ne ima ni jednom spomena Allaha Dželešana. Koga su iskrivili? I onda pisali šta su htjeli. A u Kur'anu, pogledajte na koliko mjesta se uzvišeni Allah spomni. Ima ajta bez toga. A je ili na ovaj ili na otvoren način da spominje ili da ukazuje na uzvišenog Allaha za rešanu. Dakle, učenje Kur'ana samo je šta? Najveće zikru Allaha. Najveće spominjanje Allaha za rešanu. I zato se i tim trebamo pozabaviti na prvom mjestu Kur'anom i dovama i zikrovima koje je činio i učio Boži poslanik ali sam sam. Nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pomogne u tome da zaradimo njegovo zadovoljstvo, da nam olakša i učvrsti nas pravo se rati na sati umara. Amin. Ja rabu. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجدعن فإلا الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجدعن فإلا الكافي الله يا صاحب الهم